moto o pamelo kalemanga bolingo na ya ikangina mama papa natali ponzenga ya mwana mobali ata na kufile no ikambote na moni ponzenga ya panzenga oyo na luka kala na kupanga kanini Ebisa yo, kenga na lingi yo Ya sapo na mimo ni sapasi Anga mawari kamote Amelo Amelo Adolo ye Nakomi boye Nakomi boye Tamboli moto, o pamelo, kalemanga Bolingo na ya, ikanginga mwoma papa Anatali bokar, ye mwana moto Atana kufilelo, likambote Na mone kito kwa bakito kon Nako regretete, nako banga kanini Na ebisa ye, kenga na lingi ye Nyasa opse na mimo ni sapasi Anga mawari kamote Na kwa mipo iba mpangyo Trouble Melon.